Book 2 خمسة عشر Fifteen الثمار والمواد الغذائية Fruit and Lebensmittelen Fruit and Lebensmittelen معي حبة فراولة Ik heb een aardbei. Ik heb een aardbei. معي حبة كيوي وشمامة. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een kiwi en een meloen. معي برتقالة وحبة grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. معي تفاحة وحبة مانجو. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. معي موزة وحبة أناناس. Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. Ana akul qit'a toast. Ik eet toast. Ik eet toast. Ana akul qit'a toast ma' zibda. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter. Ana akul qit'a toast ma' zibda. ومربى. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. أنا أكل ساندويتش. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. نحتاج إلى خبز وأرز. We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. نحتاج إلى سمك وستيك. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. أين السوبرماركت؟ Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.